جناب نافع نے بواسطہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند روایت کیا اور کہا، حبل الحبلہ یہ ہے کہ یہ اونٹنی بچہ جنے گی، پھر جب وہ پیدا ہونے والی اونٹنی حاملہ ہوگی تو اس وقت ادائیگی ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3381۔